yalla bal transit na bari escale no jogori yaade leydi gondi fusuro woni be aéroport ɓe jogaki complexe guilt e nder aérogare goto o henne wuurni koɓe tas goɗɗo o henne yehi yeeso habbi anani o juuneriɓe fusuro simori juunde wonɓo wi min mbaɗirmi ɗum ko mbiɗo jogui min jogino temps e min gandi avion min paadi o haade muɗum yaade ɓe pano ko étage uni nde ara mi ɗumin joni no pasiri temps e nder juuɗe foof non ɓuuri moƴƴude e nder koɓe juulata ko ɓe cujji e leydi won tubaɓe goto nde wonto woɗi ne waɗaɓe observé no ndaara ɓere e nder position ji ɓe mbaynoɓe yiiɓe cuɓi ɓe cujji ɓe pañitiɗe mabɓe e leydi ɓe guli ɗon ko juuti ɓe gummiti ɓe batti ɗon haade mabɓe ummade o tan kamɓe wonki dañde jam ɗacci haɓe gayle juuɗe yetti tan wi almade o kiri ko mbaɗɗon ɗo joni ko woni exercice mo jiima ɗon mbaɗa on ko woni o wi komin mbaɗanno ko ɗum wiyete assala assalatu fil islam min mbaɗanno ko juulde juulɗo ko ni anani wo juulal ardu li culluha masjid oɗon gandi ene jogui diineji juulu men ko hoɓeɗuɗi wonde a juula ha so wona e nder koɓe mahiɓe jimi ɗum juulirde ko yahudiya masala juulu goto ɓe sellata illa fi dahil mabad ɓe jogi ko ma adiruji a juulata so wona issa hoɗo yiɗoyi so mabadu yahudaɗaɓe ma kom so wona kiitande korna ɗum taginaramaga sallam jamaji ɗi macha allah kono so waptu yeɗima e guesama a juulat toon so yeɗima e yolde a juulat ɗon to tawma foof ko ɗon kamɓe ƴewi ɗum tawi ɗo ko e nder aéré gal e nder aéroport himɓunoɓe tan ko andi to qibla o heedi to kabo no kujjitton ɗo juulde wajo wi ko mbaɗanɗo ɗum gonno koye juulde ko ɗum ɗo woni juulu l'islam o wi mino ko onde dam on d'affaire mawɗo o wi mino e affaire ujam ɗi mbaɗanmi ɗi henne e jewɗe mo gondi e adun ɗi mbaɗanmi contrôlé o he saahaji mi jiɓol fitta namdu haaɓa ɓerdam nde hemi ɓitta ko musidɗo o haala moɗa toma anina ko a dañata ɗum so waɗa e ɗumaɗu o wi so tawi hay hunde ittatakam hen so wona mi yimɓo e leydi tan mi ƴetta hooram nde mi fawa e leydi mi waɗa concentré mi wona ɗum ko juuɗi so mi ɗummima tan mi daña hoore mi hetta hooram mi tinaɗi matan tan defi onon oɗon gandi secret amo jiimi ɗon oɗon mbaɗa ɗum ɗo ñeweta ɗum ɗoɗo ha wonade bandiraɓe sabu ɗum ɗon addanimo tuɓde kanko waji ƴew tan ɗum addimo tuɓde ɗum tagui juulɗo woto jogo complexe wadde pratique diine mum to wawi wonde ɗum yo farnoro ɗum yowa ɗum manifeste wo man ahsanu qawlan mimman daa ila llahi wa amila salihan wa qala innani min al muslimin déclaration yo waɗum manifeste sa gonginani hoorema hay goto gonginta sa gonginani hoorema woto fat goɗɗo no gongin ɗum ma gongina hoorema ɗo jonaɗa hoorema joɗeɗa hoorema jeeɓa hoorema nde goɗɗo fuɗɗo waddemo ɗum an ɗum tagui jomiraɗo subahana taala e wini wa qala innani min al muslimin ɗo gonɗa fof nani ɗum tagui aɗo gandi hadis o ene anda kono wajji ɓiɓɓen ko ittaqilla haysuma kunta wala to baali ayno tamut ibara garano naati koye hadis ɓe o ittaqilla haysuma kunta wa atiɓe sayi'atan hasanata tamuha wa khaliqinnasa bi khuluqin hasan ɗum ko ibara ayoɓe wonde to gonɗa ko gul allah to jogoɗa mayde woto won hajuma ittaqilla haysuma kunta wala to baali ayno tamut to gonɗa ko gul allah to jogoɗa mayde woto won hajuma hole men gannuto maya jomira subahana taala kañum haalani hen ɗum ɗo wama tadri nafsum maga taksibu gada wama tadri nafsum bi ayi ardin tamut inna allaha alimun khabir ɗum woni ɗiɗi jeeyaade mafatihul gaybe tata ɗi henno gaydi wona tan gonno en ƴew al imanu billah nala sala sallam jaago namdo tan ɗum o wi an tumina billah gonɗina allah isa gonɗina allah sa ƴetti ismul jalala o hen a namnimo e la ilaha illa llah annduɓɓe ndu ko kañum woni henne ko henata ceeni taƴata ceenuji kala mo wiyani la ilaha illa llah andi ko woni mana la ilaha illa llah yo andu woni koye lulluɗe ko kaɓɓata o wi ŋe ko hula ko wona allah o ɗamino emo wona allah o yakoro henne mo wona allah o sikka wonto moƴƴere makko woni ko wona e Allah subhanahu wa taala, kono so wi la ilaha illa llah o dañi al hurriyatul mutlaqa, o way no ndiwri ni somo weeyo weeyo, so welama ɗo wela fof o juroy. Ɗum woni on Allah an tumina billah. Jomiraɗo yo wonde so tawi hande mi haajanima moƴƴere ni mbimiɗo rokkuma aduna o fof so heedi bangge wiya heɓana ala ko mbawenaye tan. So tawi hande mino hande mbiɗo woddiri hunde ene heptama kamɓe fof soɓe keedi mbaɓe mi wonde heptata ko ala koye mbawi haɗandema e dal han ko on ɗon hen andir ɗum ne waɗi fayida no fewi. Ɗum woni ganda wo malaikatihi, malaikaji oɗon gandi ne jogui woɗɗo ɓe gongirani ene ɓe ko julɓe, kono sa haali malaika ɓe ɗum ko khayal, ɓe mbima ko khayal. Jomin woni aqlani yankoɓe ɓe jogui ko mazhabɓe ko mazhabul mu'tazila, wiide ɓe ene tumno e hakkille ha wiye ene hunde foof ene tawno ɗum tawil hakkille pour ha adda ha ɓattinal ma ɗum ha mbawani wude hen jumno ko erel mawru. oɗon gandi diine o e Allahu subhanahu wa taala e mangu makko damuɗo rokkiri en ɗo rokki en ɓe keptirɗen gandal ngal e ɗaɓɓe kirima pour heptude andude wone haga e uji wone haqiqaji. Ɗum woni alhawasul hams, ko heddi ko henne haasa goɗɗo hen foof henne seerda ɗum tan ko ko Allah moƴƴanma henne walla ƴoyre ma walla fofoof walla intelligence ma e ko nandi hen, kono geɗirta gandal tan ko yiide walla nande walla meelde walla memde ɗum gandir walla hurnade. ɗum hay sukaɓe hen en janggata ɗum koye gila kitale gadana e jangde alhawasul hams. ɗum noon on gandal muɗum falli wona ɗum tagi malaikaji, malaikaji lilasrisarim jum malaikaji mi ceernaño dano dano on tan mon ɓurani sa jaɓen keɗoto en keñata ɗum hen malaikaji an tumina billahi wa malaikatihi. ko joti wonano ko ɗum ruttago hen gonginɗo ɗiɗon malaikaji ɓe wi honde mo aqiba e raqiba atid on ene seeɗani yawa difta ɗum ha wonɗum ko fotani wadde eɗen gandon neɗɗo wona malaika a juumat tan anani walla tahaɗa boni tan ko kontinde boni tan ko kontinde hen e duumade hen a heƴat luttoɗa ene jeeya e ko wallitta neɗɗo anani de e diinum andude gonginde malaikaji. jomiraɗo subahanahu wa taala ƴeewa malaikaji ɗi foof ɗo fotini jomiraɗo subahanahu wa taala tagiɗi ɗi gone service neɗɗo ar wande leçon ar wande windande nde naftortoɗa e gonginde malaikaji ko gandaɗo Allah fawmaɗo an aade. ƴeewa malaikaji no fotini ene kecciri neɗɗo ni eno gaddori ɗum tagede ni nde neɗɗo taga jomiraɗo ɗum onum tout sa exception biduni istisna onum fo cuƴƴane adam hay sinno o fotonama hen so tawi henne on mbaɗi kon mbimi gosone ma mbiɗo waɗani on galane wiye aljanna ngal fedɗungal tanne fonno tag abbande en juuti kuna l malaikati so juduli adam yo ha al malaika yo so malaikaji so jiɗi amide martagoɓe ceɗum maɓɓe yawe ko fotino jibril yo teno ko fotino jibril alayhi salam wiyeɗo sujjan goto e meɗen ene ari e qissa allahu alam bi sihhati ɗum ɗo ene waɗi dahal seeɗa kono noon ko pour ɓattinde mana jomiraɗo subhanahu nde taggimo o yihi o jiime maayo o yii hoore makko ndi tawuri no way yodde ni ƴew hay nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam en gurda mum yiimo eno allah tagirimo e laslini ko laaɓi ɗiɗi ɗon la jibril de gohol ngol koye leydi gonngol ngol ko asama o daari hoore makko o yi tagore nden o way yoddini o dawi o habbi o juuli darɗini pour yettude allah ene waɗi mo ni ko qissa noon woto tumnoɗa hen ko pour wondude mana ɗum ɗo wondude hen waɗa taswir tan si wonade oɗo yo malaikaji so jehi to defte feeɗo wiyatene durratum nasihina on tagr qissa o fofof nantora awarede ko sulleɗa awata hen goɗɗum ɗum dem juli dar di do gey ni rasul min dar de hen fof ko duubi ujunar da daftar le yin buri dar de hen fof ko duubi ujunar o juri dar di rasul min dan yi da jomira yi ma ano ko padano da o bi joomu yonno mi tan ko e yettude ma sabu no mbadda mi ndi mbadi ndokuda mi mbadda mi sayyidul malaika shahid o on kam ko addi be addu qissa be bi wa be joomira yi wa izzati wa jalali mi wuri teddu ngalam e mangam annabi ma arafil zaman ma gomay lebur makko dul ndar ko gidam taw darde hen fof ne majango yimer ne yahne ngaño ene ngona ene kujo o wi darde gore o bidi de buru de darde maade ko ni na perde andu o wi gomay non o wi wanda ben ko biya be yuri juul so juuli henne ngabe so juulani gitte e kete di men anan wonda ne yettut yang ko fayna ji wal tawhid am non dama wadde nafila kono shahid o shahid o ko malaika fadlu jibril men jomra subhanahu wa ta'ala le yimmo neede yimbe lut ko kanko nebi nyande hen o afti wuro go wala gurede diwan o rondi dum ha wonde malaika ha wonde asaman batti nande joggali gertode mab ومن شفر في الليل ويت ويت ما يومنا البحر ما يلي قد غاية أردن ها جونا ما يوم ما يلي بحي نبو تبورا ها يلي مدونا ما يلي قرون يبا نبلوت كالكا برجيين بي بين كودي برجيين غالي أدن باور السجيث هذا يخل باور السجيث هذا كنتنا يا دهن ولو قرب وقرب rondo ha ko fiyay leydi wonta maayo andi ɓe nor ko o ƴetti ko wonno ɗo ko o wat o fa o faari ɗum less andi ɓen goɗɗoyi maayango ndiyam ɗam ɓurnoɗam hen ɗoɓe piya ɗo heɗe woni ndiyam maayiɗam hay gubbu to wurata ni wiyete ko albahrul mayyit maayo maayo ngo awetake saabu ko wuuri ala e makko te pourtant jangoɓe cewgaraji fo enen gandi e ngo woodi sa welama jooni ɗalloɗa jaha ha jiima hen wona tindi wona daade ko waaɓe jewguila jamanu annabi nuuhe jewguila jamanu annabi luuɓɗo malaika ɗi malaikaji ɗi ganduɗa won ɗummen jomiraɗo subhanahu wa taala kañum resdi arsugaji meɗen ko wayno mikayi malaikaji ɗi ganduɗa henne neɗɗo foof ene are asar allah ne eltan ɗum temedere e capanɗe joyi malaika ne jaahay service mum oɗo resda ndiyam ɗam jarata o resda ko gabɓe ñamata o resda taaɓe maɗa ɗe jahata o resda fofandu ma goto hen foof nde wonde maɗa guila nde jibinɗa hañaɗe jogata yata le jiida e ñalawma foof jeyone gara e ma a subaka so hiiriɓe jofto jeyo woɓɓe hen ne gara jofto e mbalda e ma garɗo foof ruttotako ha yowmal qiyamata mennoɗa ɓe yeɗi gol fo artata kewal mag ɓe keƴani hay goto ɓen ma gonguina ɗumen te koɓe hursuɓe to allah eyi jomiraɗo subhanahu wa taala wiɓe la yasuna allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun kamɓe ko tele guiɗeɗa koko allah wi ko ɗum ɓe mbaɗata koɓe kaɗa ko ko ɗum ɓe goppata ɓe mbatta goɗɗum so wona koɓe jamirako ko neɗɗo hanen sahaji ɓurtil walla mankil wat waɗa hen salo hen wat yaaha ɓenna sa faye ɓorade aɗa looto walla aɗa wonda hen ne wesuma kamɓe ɓe corno ko ɓen jonoɓe jiiɗa e cheytan cheytani so wona mbiɗa la ilaha illallah wahdahu la sharika la bisimillahi ledi la ilaha illa hu seeɗani dogata seeɗani yi tawi ɓoroɗa wona jarani yemma ɗum tajonaɗo muhammad sallallahu alayhi wa sallam henne jangguini julɗo sa koori comcima konngol kalata seeɗani yiyatama ko niɓɓinirke julɗo he jii seeɗani ne weeɗi ha maayi sa faye ɓorade ha ala ko heddi so wona pour aɗiɗi lootade ala a serte comci foof mbiyata ko bisimillah la ilaha illa la bisimillahi ledi la ilaha illa hu ƴewtan bisimillahi ledi la ilaha illa hu gasi cheytani yiyatama بسم الله الذي لا إله إلا هو يوم عليك كنم ستبيه النار النار يقوز من لا يكفن الجبر فنما بوغل ساقوه يمحرم تش دار خاف حرم نيسان كب تبت بكرام كاتبين تكب غرس بسع الله ينا جياء يفندات إيمان مقل يجبن هاي زبان يبي الله يبي أدام يدمن كتنر جين يتو كان من لا تنر بجين بلد بازل رب دا كونتر قول لما وزول فارا سكت عنيم عليها ملائكة غلاظ شداد غلاظ الله يكون تكون شداد ستب هيهود أرماني يو هاي كاد يمونتو يقول دو دو أرمي الله يقول لك ملائكة غوش ملائكة غوش بيتيك ملائكة الجبال وميدي أردن على مصر الله صلى الله عليه وسلم دجيب بطائف جنب بمبرين كاد تجيب بمبرين يوم جبريل فادنا على النور جبريل جوامان سلمنا نور كبين على جوامان سلمنا وواد بأمك أورو يتاك ملك الجبال بأدو كمبان ماكو هذا البني مكمبان ماكو سارو كيمو يمرو ركاجي جين دي أطايف دي جول مرين دي لديه كويمة نلا دمين مونا بم الله نير لكي نونك من يرمان ستايب مون جناني ما الله يلتنا بكنا مون جناني ملك الجبال نتي يا وفر لبها مكونا نيكا ऐसा मुंह बन गया देशान कम कोई कोई इरमें لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم جرم دار يا جرم هاي من تجتبي المولو ستايب الغونغي ناني مع الله يلتني ما بحاونا هكين يدي غونغي نعلم الله مليها الجنة وميلان يفتنا هذا هو رمك صلى الله عليه وسلم ميتت بأن ما قرنكو قال الله هذه مجينة والي أمتينتم فنو غفار مكانكو ففك وكدو الرحمة المحدى صلى الله عليه وسلم لما ألقى إجماعي إذن مليكا جمرا إرجياء إذنها اللي هفر من بغر إن جدت ساوني قدر غوغي ما بحان الله ورما قلو من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين أنجده كافر يبدو قوار المطلب كافر سبب ومن قوار المطلب ينقل أركان الإيمان جيا نقول وملائكته تغوض جيدة كحق الله جيكو تسك وكم كم بين تغا كوي أمنور بتغا كوي أمنور edin juuma e mawrugaji men mbiyen nelaɗo muhammad saa sallam taga koye annore nelaɗo taga koye leydi mamum ko adama alayhi salam juuɗo foof yo jottor ɗum est ce que usté martaɓe makko huuti haaɗi allah wiide malaikaji yo cuɓjam kanko adama alayhi salam mbiyanno mo nelaɗo yalti e fuuɗu men fof jaata ene muɗum ɗum tagui gueɗe ɗe annuɓe ne mbiya eɗen jala katoligen ɓe en mbiya wonde ɓe mbi eɓe mbiya wonde isa ko mbi allah jejjigel noon ene e nder men wiyoɓe nelaɗo ko allah te so tawi sahaade mbiyata mande enen foof ko ni mbatten ko danger wono honɗo firti saabu ɓe mbiyata hene woore defte kaaloje affaire mawrudaji ɗe jomiraro ɓe jogui annore wiyete ko annuru mouhammadiya ɓuuri teɗude e dendagal hene annorade makko e nden annoro tagui mouhammad i joni wonta jusol min neɗɗo ne haala hunde tawa tawnani hakkille oy miijo waɗa ɗum analyse ko yimɓe rewama ha ne gara rew hen a anda danger gonɗo hen ɓe mbi wonde hene guiɗo puuyɗo lorlat eyyi goɗɗum guiɗo puuyɗo lorlat ɗum tagui anduɓe mbi hay allah jarli boroma henne gaño kakkilɗo ay ɓuuri rokkuma guiɗo puuyɗo guiɗo puuyɗo lorlat sikka woni koye nafdam nelaɗo mouhammad sallallahu alayhi wa sallam wiide ɗum hene taga koye annore allah holɓiɗo allah ne joguinire annore wiyetede annuru mouhammadi ɗum woni wo malaikati wo kutubihi an tumina billahi wo malaikatihi joni wo kutubihi ay kutub sen kaali ɗum hen ɓal min misi ko pro ɗum woni ɗo woni mushkilatul machakil e zaman mo gonɗen joni o ɗo hende sene wiyeto asre wiyete ko asrul kitab asrul kitab yot ko zamanu defter nade internet ñewon nade internet ngeum koy gey do fa faamu parce que kutugo o do ngandi jomiraalu subhanahu wa ta'ala telni defte haaki defte pijiroji aduna de saha mu ngodde joni on ko defte ko be biya tawrata e injil badar bonnaade de nanon do biya wande an ahdul qadim wal ahdul jadid e demgal mabbe biya wande ancien testament e nouveau testament galana o ko tawrat kesso o ko injil hay gor hen wona gon be badi ko ngi reji mabbe mangol laabi ci fan tati be dakkodir be fewni defte temedere kambe kasudi yande wana kambe gal kambe yo do ni ko dina annabi isa defte temedere yewe hen mu tamaratuji e der defte temedere hebe ni be tubi hen nay keddi de woro ni ngoppe nay de ngudi loga e wor hanna e murkus e barnaba e do nay ta joggi de yeso ma a uddi ci page du jidi hen joomani ba simore nangam wala derewol nangam a taw wodere ko na yedda wonde den yi ma wona goto jippi wala wona e do goto jippina be jek be yi rawi der ko inte anini do bi alay sakka wodo ko joge de juure men den do wori injil ma Allah jippi no hen annabi isa ko non ko nay de hen ngudi injil o ay de injil yo hanna o ay de injil barnaba o ay de injil murkus ha waye injil noga yawru koy no arabe be ngi musdum ni ngi ko dum don no debbe min ngi musal wo tare hen fof na yedda hore wum de sa yo Allah yo musi da ko wete ko Ibrahim al Khalil kam ko wonno wakil al kanisa al injiliya e qahira to ker kam ko wonno uskuf maw be do na ngandi mo o mo jogi no be e matière go wiyete ko ilm muqaranati al adyan wadde compare kanko ko mawdo eglise bi hada al kanisatu al injiliya gonno do qahira Allah mabbe ni mo e gandal mako ko akadimi mawdo ala mofto kongere gonno do do adniya wala barfuji do wiyodo ko dina isa min sawna mo tawe ko gol mako re heda dum no feewi de wuddi qur'an aw wajibi hen wande dum woni gonga wadi declaration yu tuubi ko akademi université al azhar sharif ba yettimo anani tuuri e dow makko janginde matière o do hen matière wadde comparé mo yewde diineji di wala duggu wonde gon on walli fi defter en nande defter wuris be kay wali de al tawrat wal injil wal qur'an wal ilm hono defter wuris be kay on go wali hen tawrat wal injil qur'an e science kam ko no wali hono len o tawu inniri hore makko Ibrahim al Khalil o joginan no defte nayi de moy looga e yohanna e gorna bay murkuso o fawdo o wi ngarami haalan hum caay bande yaagal be badi hen ay do o haalan ma fran goddo o haalan ma ko be munki don ko ay do hakkude do e do ko nangam mumta ko joni ko jomdaado wiyanno isa wasi isa wasino yimbe mu o bashiram bi rasul yaati min ba'di ismu ahmad wala min ba'di ismu ahmad riwaya hafsa yow dum don fofno limdi so fof ko hollira ɗum ha leera joni ko ɓuri raɓɓinde ko jinmi wiide ɗon jinmi wiide ɗon wona gonga majja hankkanti eyyi neɗɗo andal yetta walla henne noyono henne tan yaharawa e ko weli ɗum kono wona henne gonga ene wirni eyyi kono noon defte nde Allah wino jippino ɗum e annabi Moussa ne wiye tawrat e deftere nde Allah wino jippini e annabi Isa ne wiye injil yo suhufu Ibrahima mo janggateɗo qur'an o Moussa o e oɗo heno qur'an alay saago piɓel ɗum piɓel wonde Allah meɗino jippinde e annabi Moussa deftere ne wiye tawra Allah meɗino jippinde annabi Isa deftere ne wiye injil kono wona ɗeɗo wonon Allah wiye heno qur'an nde ɓeɗon jimi ɗe ɓe gustisima eyyi enen gonginden ko inɗe ɓe kono wona ɗe kay mo kutubihi eyyi woni mo hay min foof noon ko qur'an o ndeysan hanimo taw waktu henno yaaji walla moon jokki moon kursan ɗum koye moɗo qur'ana holko woni qur'ana e wonno qur'ana fotiri e holno poɗɗen tampirde hen e hori qima qur'ana ko ɓuri famɗude hen tan ƴeewe harfere wootere nanaɗo sallallah alih sallam o wi harfere wootere e qur'ana sa janggi ɗum daña baraji sappo o wiɓe wiyatama alif lam mim ko harf ala alif o ko harf lam o ko harf mim o ko harf ɗum tagi ko buri mo wi di akala innir jantoro Allah ko Qur'an han ko hala hen ko gasa sa tinno den e odo Qur'an tinno den hen jangen hen ko bawren so tawi enen mawni hakkilaji men latti jangu nangude ko heewi tinno den bare hen sukabe kanyum woni daftere gonga jiddo teddude yo jangude jiddo aduna haysa Allah han jino da jangude so tawi wala har tan jidda jangude so tawi on kanyi di fo jidda rendinde jangude deftere gandal ko kayre tan kayre nanni scientifique en be kayre nanni linguiste en be deg sa kanyi kan kayre nanni jidda wajorade be kayre nanni juriste en be fa wado do ruwaji no yibbe hen ngomi ton kala ko neddo miji kala ko yibbe dendi miji e domaine spécial tiel men bangel mo gandal men yari ho so be jeha be min nangi dum do woni gonga so be dutti ma Qur'an be jimi hen e bangi ko haa ko bi be kadi be jiti ko mabbe taw haala mo ko bu e to ko laaw ko be ko re ning sen nganda ko xe antu be wala be ko to be wa rusulihi wal yawmil akhir o dum nangi arkanul iman jeegom bi fof edi mbaɗe talkhis edi mbaɗe résumé ɗi an tumina billahi wal yawmil akhir gonduna Allah gonduna ummita jangu sa ñalawma o yawmil akhir sa edi andu ɗum uddi deftere nde simo wara gadɗa hawde fo ma taw won haala yawmil akhir ene haale simo gadde simo wara ne mbela ɗon e Qur'an a tawat lakara ne haale hen إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يوم الآخر يومئذ يوم الزلزال ولن يجب أن تترك المعنى تير لن يجب أن يربحك ويقدل لك أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن إيران كيف يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن ñalawma ma ar tremblement de terre mawɗo mawɗo zilzal mawɗo on nan nowe on ji leydi ndi wayno kono garnaɓe ni mo ganduɗa ko kadi ɗum ko sa itti sa yoti no fusirta ni ñalawma ar leydi ndi ma wanno ñande hen wiyetake heltake radoji leydi nangam walla dokku nangga ay ñande hen hay goto haranta goto on hay goto sohani information yiɓe poti hen ganda ɗum nani jomiraɗo subhanallah fuɗɗori ɗum ko isa ko aɗaɓe charpondi ma yustaqbilu min azaman te ñu fiidu tahqiq ko jogori arde kene wonita ko pellat yiɗi e isa jiida ko fofo ko charpoyi kono eɗen gadde jiida golle to banggal hengal ara on jomiraɗo subahana wa taala hutori isa zulzilati l ard zilzalaha wa akhrajat l ard asqalaha so leydi ndi henno yerɗinama leydi ndi wukkiti montaguji wa qalat insanu malaha neɗɗo ijjam ko o boni woni oɗon nandi montañuji ɗi mi ɓennat joni ɗon tan ulama o géologie a ulama o tobaqatil ard ɓe mbi kala haare ne jiiɗa e aduna hen sa yinde hay sinno towiki mayde woni 100 métres andu ko koyel ngel yalti ko woni a ngel leydi mon ɓuri hewde waɗi ko pemɗe ɗe alam najaalil ɗo wiyata kadi awtaɗal awtaɗal ko pemɗe leydi ndi ndedi tagande ko caggal ɗum jomiraɗo ɗofi hen kaaje ɗe pour hahandi ɗum hen nokkoko bornoji eyi kañum woni bornoji leydi ndi wukkittu ɗum sara ɗum noon on yawmul akhir ko ñalawma mo ganduɗa ko funti ko ñande hen gasata kala ko neɗɗo foɗanno matoon ñande hen sa yimire mum wula wodate allah wima meeɗani foɗen dem te so adima yiidema wonta yiɗum kañum ko anna wi noon yawma yafirru l mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nun yughni yawmum li kulli mri'in n'importe qui moni fof wonko yoni ɗum ñande hen ko wona wiide e wonɓe kenno ƴeewe hakkundeɗo e ɗum neɗɗo hakkundeɗo e ban ya ayuhannasu ittaqu rabbakum wahshaw yawman la yajzi walidu an waladihi wala mawludun huwa jazin an walidihi shay a te ɓe wi inna wada allahi haqq فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا غنم دو الين جانغاني دو يوم يرى أرحال بانك فورك باتش نبدر الله سبحانه كن نقل الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا غنم دو الين جانغاني دو يوم يرى أرحال بانك فورك باتش نبدر الله سبحانه كن نقل الجنة دو هاي قوة الله جاءوا نفورتهم ألا أرحالك هكونا ما يقول إذن on ñanawum ko fuf yo wa dum yesu mum yawmul akhir ñane hen ti tawaga ñane hen hay sinna ko ñane hen jibina saadaare mu jota ko warne naran mi sabu kulul yi ko andim tam ci ko leen jul suwa wa hakki Allah yi kulul ñalaw mo horan wa yi ki sama ben wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi ngum ina ko dir ko do ngandi ba subhanahu wa ta'ala yi ngam ngum ina ko dir ko ha daade men posa ni ganda moni meden fuf ko banda pilar ha gas so tawi hena filmi do hena banda cassette misal tan taqribul maana sa fili do banda video a tourul ma gayni hena ta ala taw adminu sa fawsinu ala taw hen image ni ni balana ya han moni meden fuf ko jondade ni ko haa gila de woni en reedu yum dañi ton hen lebbi nay jonda subhanahu wa ta'ala nelat malee wiya wonde yo won dewel wala gurel enani Allah waday makko kala ko jukko jogorno dañje dam do ngurdam aduna e kala ko jogorno hebdem e so malaro e so malkisar so malaro so malkisar e ko graf ene yihedu e ko graf ene yihedu oɗon gandi mawmen haɗo so tawi eɓe jangi qouran haɗe gayino jomiraɓe subahanahu wa taala ɗo wiyama wa yalamu ma fil arham ɓe i andude ko woni e nder nangga joni kay andude gurele dewel nanggam e nanggam kono gandal neɗɗo haaɗi tan koso tawi yewde ɗum so tawi ala pase gonde hen ala ñowgo soomi a iska wona funeɓe korodirɓe walla ko funeɓe sertuɓe walla ko dewel walla ko gurel ɗum e kono wawi gis ɗum so tawi yettima mahalamu ayen kono ko malaɗo walla ko malkisa ko ar sukinde jogori wonde walla ko basi walla jogori wonde ko médecin walla ko demo e ko garal ni yiri ɗum ɗon ɗum tagui jomaɗo wa yalamu ma fil arham ko wona e nder deydi ko min tan andi ko wa ma wutitu min al ilmi illa qalila ko gandu ɗon ko seeɗa seeɗa gandu ɗon kafan huddir so tawi a andi an ko jomiraɗo wino ɗum ɗo ko ka dañowo ɗum ɗo ko ko dañanma te beleɗa ganda fofo kono Allah ummi mbasa sa fini henne tan ɓe mbiya nde yiterama ndege no wojji nde wojjana mbiya ko jofe matawa kaari ko hemma fof ɗakka yimɓe i holko wata golle Allah e ma ko bande filono tanne filte gasi yato ka malal jomiraɗo noon subhanahu wa taala so welama on wawi wadde oɗon gandi no technicien ɓe mbaɗat nimol ɗo ɓe mbiyata so tawi hen a ƴetti aɗa yiɗi wadde film o sa ƴetti ko heewi après sa yettima ha esti jomaɗa haade ko jiɗɗa yalta ko duttuɗa pewnita ɗum ɗon holno wiyatama wadde e montage noon ene hen woni baɗowo ɗum Allah subhanahu wa taala wonko jangguini e won jikkuji o wiya sa waɗi ɗum ko wonno e cassette ko mi waɗa hen ɗo ɗi fewi ga ko wayno joni o wino wurnaɗo ɗuuɓi capantas so Allah waɗima a woni jokko yalla ɓo yoɓe ɓeydi hen capanɗe jeegom goɗ anani walla ko ɓuuri ɗum walla ko manki ɗum ɗon on montage ko Allah waɗata ɗum subhanahu wa taala ko ɓur raɓɓinde ko hoddiro ko kala ko hemma ganda ko ɗum Allah hoddirema beleɗa o wima ko khayrihi wa sharrihi ko moƴƴi hen eko boni hen bandiraɓe emin jafnoon walla min boog hayɓe gonɗumɓe maa ɗumeni ko hollirde weltare mo tolni e ɗum ɗo te mi haala gonga ko déclaration mo ganduɗa eɗen foof en gandi ko gonga ko heewi ko tardinta yimɓeɓe ko yimɓe ƴettude sohlaji men natti ɗum e nder diine Allah woni foof nanna hen sohla mum wonon parani anayde waɗane jomiraɗo wi ko ni wayete neɗɗo diina sababu hay annabaɓe Allah nelnoɓe moni foof e jogui meccal ene e men ɓe ganduɗa ene jiiɗi reste ene ndesi ene jibini dendagal ene gurdam ene cohli kono keblaki pour wannude te alay saago ɓe guura alay saago ɓe jooɓa facture aji mabɓe il faut noon ɓe nanna haajuji mabɓe gaddine Allah kono yawmal qiyamati mo kaɗeno ma am minen ko min mbaɗatenmo préparé omin won halafaji halifaji jamo en mbaɗa exploité yimɓe ɓe min mi meeɗi jogade listi ɓattima te medde nayonene mi mbimi en ummo foof ummoto mi mbimi jooɗo jooɗoto somi funti ɗum hakkude e muɗum e Allah sikkata ko gonga ha Allah moƴƴani ɓe mbimi la ilaha illallah muhammadun rasulullah déclaration hawri ko e mbuɗo e ɗamgal mbuɗo woni hadis ababa pellinmi hakkudem e joomum so tawi ko toon jogormi hen e dañirde ko joɓirmi fattirajam woto allah rokkam ko joɓirmi pellinmi hen rokkude hooram allah subhanau wa taala ko dañmi hen foof ne weeli kono elle ko hande allah ɓuuri moƴƴude am falillahi lhamdu walchukru walahul minna jinmi wiide ko jan gonguiɗen allah subhanahu wa taala fuutiji ɗi yo gas te ko ɗi gasoji hawra e beele ɗen walla mbasen ɗumen hawra e taweɗen walla mbasen taweede jomiraɗo subhanahu wa taala haali nelaɗo haali firtotaɗo darde o henne darotako so waɗa diina o refta ɗo rewmo yo allah hawrudini hen walla hawrudu hen foof ene moƴƴi fenade wonde ɗo e aduna nde henne maɗi iw hande laaɓa toñangeji ɗi maɗi gasko adi yowman qiyamati caggat noon jaɓuji goɗɗi defta hen haɗe darga darade eɗen ñaago allahu subhanahu wa taala kala ko dilleten hen hewde e famɗude yataw ko saabu allah yo won ko jaɓaɗo allah sukaɓe so tawi funtene wori ɗum ɗo ala hen nelaɗo salah sallam ɓe jomiraɗo ko yo noddu yimɓe makka faade l'islam o dari e jaɓaɗo abi koubays o ewni o wulli o wi arraidu la yakzibu ahla kono yo fenanta bandu men ceeɗu ngu woɗɗoyi jawdi ndi heydi ndi lorri ndi huuɗo gasi e diwan he yimɓe ne gone tommi toɓani ƴette neɗɗo wiye ya funnani ƴewno yanto ndungu woni so arti kala ko haarede bandiɓen tawata huuɗo woni gon omo wiyaɓe wonde mi hawri to hene ƴiwode huuɗo fuɗi morsini gadde jawdi mon taw soɓe jeeyiɓe tawa ɗon ko karawa nelaɗo haade makko haaldewaji ɓew wiɓe wonde ana nadirul uryan min woni jertinowo korɗo fuɗɗinow koye arabe gonto tawi ɓe jii hunde danger pour ha jertina bande hen eɓe goɗɗi te aɗa andi tamo jogiɗa o sawi ma doga ha jettoɗaɓe nde tawa ko ɓoccitima mbifaɓe jungo ɓe ƴetta précaution ma hade ma yettade a ɓotan wuttema kaɓɓa e leggal gona e waddendi han haade ma yettade o winon wajiɓɓe o wi mbiɗo jertina on jeygol mbiɗo hulɓina on allah subhanahu wa taala dewemo kanko tan ɗum noon ɗum woni ɗum ɗo tan te duuɓi caggal seeɗa selɓino hono ɗum ɗo ene waɗa ɗo ehende e reedi fuut wayata kono tindini walla kono daarini kono noon inchallahu taala nduɗo lewru ɗum gonɗen han nde artata jango so tawi sen kaw nde artata mo wuuri mayi jii goɗɗum yo allahu timmin ɗum ko foyere alde allah huɓɓi saɗi dañde wuuri tan ɓeyɗi hen gasa tanma walla mbirtoɗa jaaha kono sa wi aɗa jifa sa wiyana jifora hen yo allah dambele ɗum mboɗo yafno on aqulu qawli hada wa astahfirullah li wa lakum wassalamu aleykum wa rahmatullah eɗen ñaago ala tan yo allah hokkuen yiide ɗuwan gandal ko gonga ɗen hokkuɓen kadi yiide kena ne gandal fenade kettinen calel enen kalal jum ɗum noon haade min sertude won musidɗo rokkuɗe namde nayyi jaafoɗen tan ceerdaɓe kadi jaafo beele ma jaaban en namde ɗe inchallah keto sada asan jangal men namde ɗe taw kono won jettoro jogini ceerdaɓe yesoraɓeminade inchallah tafadal ashkon assalamu aleykum wa rahmatullah musidɗo ini namni mat neɗɗo ina wawi resde debbo ko ɗo wowdi allah namnal ɗiɗi bangal wi kadi oɓe yiɗi andudi e aduna hanndu o ɗukoji kewi ko fadi e kaddugal debbo beele kaddugal debbo ko sunno walla wona sunno namnal tahɓi jangal wadde mere ha sukka ranga mum ina dagi woni plani familial mbeyam dagi walla dagaki namnal nayi e ngartay koye tarih o wi tata wiita ka tata zulkarnain tata zulkarnain ka ɗon tata holl Sababu won cellal debbo cellal la jumma tawa ko dum do doctore be ngal da tawa ko non be hola ngiya de bo ngal da hatta na ni jibit jibi ni do la wi tanki te tanki ni burti no fi fitan mo ba wi na ngal hejji Allah so wi do wi ye jore mo so tawi o danki ke di biddo ndiyam tanki na so danki dum hejja ne mo fitan mo ko ba wi en hejji e on don sa الضرورات تجيب المحظورات نريد أن نمكن فرانتيز له يا غوان صحاء وبواعي الوقت قد ما هو في بلاي بيبيتهم بيلو سجل مرنة له بيبيت من يونيك نبيك على مرنة له نقول كل كل كل كل ولي معنى من دي يوفير وان ساكن من دي كان من دي الجن فلا نفهم اللي يتقعي ولي أمم دي معراي ولي أمم دي معراي مصورات وجيبين بيا وان دي ستو يجيبين عما عارفة ngamba bi yo subhanahu wa ta'ala yo mara subhanahu wa ta'ala hayi gede tati kala idi hayi gede di oui la taqtul auladakum khashyata illa khashyata illa la taqtul auladakum min imlaq idi kala min imlaq e khashyata illa idi kala hadi min imlaq ko ka bas ba la wi so tawi iddo o ari adanya ta ko nyammin dadu Allah wi mabiru kuma ko nyami ba dai makan ta ko nyamta na ni na zukuhum wa iyyakum al arzuq yani al ardi ni nahnu narzuquhum wa iyyakum min al arzuq inta de min arzuq na on do na Allah wi ma ya ta chu ka ko ga ni ko ni jappa na o do ko khashiya ala ta ni awana bas ka dangi ko kulda ko so ayi ko usta ko de ida ko wala yo da taw Allah wi ko ta arzu ko iya mi dum na di kana la ta ya ben ta fa zil qarna ni to tun mo ba ba ta da zil qarna ya ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko participation mel bare tan ko dari ko talmi jottu gis man bi da nawara benjaan taw ko mbaɗɗen jogoɗen on ko hen te kadi tampere mabɓe nde fof ko hen jogu naftata ɗo e 15 ans won esthétique mo wonko hanni wuttoɓe hen ne ƴiwde ba e duuɓi sappo ji yeeso anani so ƴewtima ɗoɓe pos wonta so wonano yimɓegal yahoɓe ɓenne jibino ɓeɓɓe men e keɓa to nationalité tawanno ɓen jejjitama misal goto tan itali rewɓe mabɓe joguiɓe hen tan mi joɗi reseede ɗum ala hen portance wala mori hen kadi henne hande kadi jogi wowi jogitaɓe woya ko mayata ko hene yawori ɗumen ɗum resetake mo resetake mo wona kadi ko indiqirat no foti mabɓe mayoɓe henne wona ɗumen ko gollude walla dawaji walla gas joomu ala hen mo woppi caggal biyoɗo warto ñande tiiri compte muɗum henne 100 million e quelque duppi taw koko felliti wartade on alamo jogodi dabbe ɗum duppi ha gas o wi on warto kiisa o dañ ono tiiri compte makko duppi jawdi makko yetta juuɗe ba jogojo mayani kiisa duppiomono woppi tan ano wawi hasire dunia wa hayko kulle che ɓen contani ko jindi ɓin jakkuɓe mi komi kewɗa ala seeɗa aw ko yeya juuɗe e majuuɗi sumatum ka e nder qouran so tawi hene on duttima toon oɗon gondi aduna o planète men o alkawkabul ardi laamɗo foof heewi tan ko ña heewi tan ko laamade leydi walla diwan walla nokku gila tarih fuɗɗi e baba adama haɗo gonɗen ɗo ƴewe firawna e hoore mu fotini hen o sandiligni fofoni wurtiri ni fof o laamu foki so wona misra tan kam misra rek o laamino kono laamu ngo dowi o wi wonde ana rabba kumul aala meɗi laamade aduna o funnange hirnange rewo e woro ko nayo e tarih nayo meɗi namɗo tan ɗum ganduɗa palanete fo kañum laami ko nayo ɗiɗo ɓe ko juulɓe ɗiɗo ɓe hen gona juulɓe ɗiɗo juulɓe ɓe gadano o ko julkarnayi mo ganduɗa ko kañum hen woni maɗo sadde yaƴuji o majuji jamanuji cakkitiɗ mbi won wallitinoɓe defte mbi wonɓe mir chin oya ko on woni baradiyaji e majuji ɓe jeƴƴiri tarihe o ɓoyani heyda miriyal manngal ngal ganduɗa tuwiki ne jajiɗe muɗum so duttima géographie no wojino ko kanko woni mir goto yahoɓe satellite yahoɓe e ɗum dow asaman wiyoɓe ne jirno henne aduna he walla ɓe jaaha lewru walla ɗum nai sa jinte aduna he kanko goto soylete aduna he allah e makko yaaji e juutti mir gonɗo chine o pilot en ɓe rowaɗu faba mendano wiyoɓe yejjiri rowaɗu faba en ɓe joloɓe ɗin ɗon appareil yahoɓe so ɓuuri tawde e weyoji he yoji sa jinte leydi he ala foof maari ɗi coynoɗa e dow aduna he so wona on won mil goto chef building aji gondi états unis afoni chef ɗum ɗuji ɗum hay goto hen soynata foof nanditata leydi non tañum jiɗi ɗumoji ɗi foof won goɗɗal ganta ɗum ajum walla goɗɗ kono noon kala mbiɗo ko ɗo yaajuji e majuji woni e dow leydi he ko ɓuuri hewde hen ko yakare tan e sikke koye jomiraɗo subhanau wa taala no haalirani hen e qur'an ni ko jeɗi karnayi laaminoɗo aduna he foof e sahabuɗum taw ko alli juuti koyengal hawyin to bange funnange to nange fuɗirta ɗo oɗo nandi so tawi hen neɗɗo famɓuni so wiyama nange fuɗirta koko yahi ha yetti hen e ɓoɗɗu mo ganduɗa henne hakkude ɓe wonɓe ɗon ɓe e nange ala heeɗa ɗum woni ko nange tan ɗumen jeeto nange mudatan aɗa yaaha e nokku kadi ɗo ganduɗa ɗonne kadi a yiyata nange jiyata huuɗo nange ne andu woni e nder hitande he tan ko ɓurata semaine aji ɗiɗi ko hetti ko hoo jiggo tan ha hitande nde fiiri tono ganduɗana ɗum on lewrini alqurbe janubi wa qurbe chamali woni on haw yi haw yettundi e yimɓe jeylaɗo wiya qur'an ni adaba ha nandirɓe e mabɓe leɗeleɗe ɓe keedi ɓe ɓe tampini ɗumen no feewi jomiraɗo subhanahu wa taala henne soggimo addimo toon pour yidde moƴƴande ɓenɓe woytimo ko wi wonde galde e doole moɗon anani min badana woni hen heeto hakkude wonto yimɓe ɗiɗɗi ganduɗa waji jeeko ɗum yaajude e maaji yalko wanda yaajuwa maaji ko cikke ko cinneji walla ko tagara wonde ko yimɓe ko daro haɗam ko aji ɗum ganden ɗum yaajuje e maaji wona jinneji wona chen mum ko yimɓe to bange ɗaɗe ɓaono gandi wonɓe aduna ɓe ɗum joni kularaji nayi yimɓe wonɓe ɗo e aduna ɓe no tawi hen jeya kone wodi ko kam wiyamani ɓe jalni koye mbi annimi ɗum ɓe heeɗo ɓeeɗo non sami hama yafis ko yafis ɓe woni ma maɓɓe kamɓe samuri jibinɗo waɗeɓe hene hamuri jibinɗo ɓalerɓe yafis kañum woni ma mum yaajuji e majuji bonanoɓe leydi ɓe kono ko hawni yontere ɓerum ɓe ndetan yontere ɓerum ndetan deftere wowere yane jumgam waji gooto ko kayra waɗi ɗuma hene tege muɗum ala ko woni wonigiɗo ko tege ko yaajuji e majuji mi suwa jammude tan mi waɗatidore ɓiɗano vitesse jiimi hen tarihaji ɗo won e mabɓe menno siide dañi coggugal peñe aduna hen tarihaji ɗe binda te ƴewama e leƴƴi aduna ɓe ruf hakkude ɓoruɓe woɗerɓe ɓalerɓe raneɓe henne kamɓe koɓe ɓuɗe wonde hakkillaji yilirnoɓe ɓe fo addi ko kamɓe ndeke woni wiyaɓe ko yaaju o maaju aduna noon gasata tawaɓe jantare qur'ana haaliɓe ko ɓuɓe tabbinde te hadiseji kadi gari nanaɗo sallallahu alih w sallam ne haali haalama won basu gooto menmomi yiide e deftere wotere ene wuuɗa misra ɓe mbi yaajuji e majuji en saɗa yiiloɓe hande ɓe ngoni koye nder furkuru leydi he awa wiide ɓe ngoni masalan taw koye yeru sa yiɗi yiide ɓe jahata ko sénégal masalan walla jahata ko sine walla jahata ko france kono ne jogui wiyogoji luuroji nana e nder leydi he koko nderde fulku toɓɓe ɗoni eyyi jilotoɓeɓe koye ɗum yilotoɓe taw to banggue gandal ko ɗo min kamɓe fodɓe ɓe jiimi kono ko ɗum ɗon kono oyatoon witto mum woni wuggiɗi mum jii deftere ne sen koni dana tan jere men ballodir janggende so tawi won ko hedi woni hen jiyal kantanu wontoɓe ngon jomiɗo ko destreɗeɓe on waɗiɗi waddeɓe hen wide waɗa woni koye ceeɗo so tawi ɓe joɓi université ji ɓe ɗeɗo gandal o ko woni hen anniya makko foof kam inchallah so woni haaju makko mum men hawru ɓe makko ya tabarakallah ɗum noon enne kanko ceerno namɓe ɗon onani cikkannoɓe ɗo babal faji ha to tat beele ne jaabo en hen kono ne koye han tun e ngol koyal makko jurkanoɓe iwon bandiraɓe debbo gooto namdi oyogo namdi wiyede debbo so tawi no wonde ɓiɗam ella walla ɓiɗam ɓesɗu so tawi won cankorade yata jaala ene mana ɗum so tawi walɓe islam wi hen namna ɗimmal ngal o wi ko debbo mo ganduɗa vraiment gonɗo e ta jilingol muɗum ene rewa lebbi kewɗi sababude wasde hornoɗe saabu jibinde nde walla saabu ɓoyinde nde hen rewama lebbi kewɗi gona mo wawi kanko ndemide yeɓirde waɗɓe ɗum ɗo fiɗi ñanginde nde tan taw heɓani korka walla ndalma o yeɓata ɗa saabu ɗum namdiɓe eyyi to banggue debbo gonduɗo e ƴiƴam yahata janaysa eyyi ɗum ɗon kamɓe ɗo sikki hay deftere windade tel abib sato ya wasi toon ala kam mataw jaabiɗomo jaabimo tan koye hakkillum kono wona e deftere yeeji ɗum ko ɗum jaabitomomi ɗum eyyi to banggue mana debbo gonduɗo e ƴiƴam wiyede wonde jaaloyta ko mayɗo ala ɗum ɗon ala hen eyyi sino wino ko debbo jaaloyta ko mayɗo min kaala hen hunde kono debbo gonduɗo e ƴiƴam jaaloyta ko mayɗo ɗum ɗon min jiyade ɗum sino wino noon ko debbo jaaloyta ko min mbiyamo eyyi min kaala woda ko min kaale ɗum debbo baraji muɗum woni ko e joɗade e nder suudu mum baraji debbo wonani to yaade e jaaloyade mayɗo so wonani on tawa mayɗo o ko ɓadiɗomo e enɗal so yahani ene taƴa enɗal o yaaha e saaha mo o foti yaade attende o fuori altri quando non vanno mai da cala o muro non vuole ma come io ho un giallo io sa che non ho un giallo valla o io ho un giallo valla o io ho un giallo giallo di ringanguta o io ho un giallo e giallo haram mo e ho altri giallo e giallo haram mo